tikanga na benda nzoto na moni kaka ezali libala na ngai te sapi avanda na mwasi oyo atambusa ye moto nakendanga kotelengana na botema na suki elingaka ngai te omino nazwi na mokili ya nzambe atako eboyi ngai nasalani yo ozalaka na pusu tokabonaka soko ozangaka kourage ya kolobelanga verite nzambe mwana mama Zwe pananga na salini susu ere na la vinanga oh masasie na misie malinga losambo mapesinga bible na sambelaka na semana nzambala kisanga mobali oyanga na kandi miso na tandi maboko na kosela kasi likambo moko na kosela Ninguém vou ligar.